de Slam Mix Marathon. Win vandaag een compleet verzorgde trip naar Ibiza. Listen and go to Ibiza. Right now. Jarno van der Wielen. Boost your summer. Your summer. Dit is Slam. Ik heb dat altijd. Als ik dan wil inchecken via de app voor mijn vlucht. Wat is in godsnaam ook alweer dat vluchtnummer? En dat is nou net wat je moet onthouden. Deze vrijdag jouw kans op een verzorgde trip naar Ibiza. En daar kun je alleen achter komen, alsof je die wint. Als je het vluchtnummer voorbij hoort komen in één van de sets die gespeeld is op Ibiza in de Slam Mix Marathon vandaag. Dus hou alles goed in de gaten. Slam.nl voor alle details. Maar eerst, even de boel opwarmen. Het is een drieletterwoord en je wordt er heel vrolijk van. EDX. Start your set met een track van Tommy Vercetti. Dit is Sweet Dreams. Goedemorgen.

mensen. Je mag slaan. En dat binnen 10 minuten. Het lijkt wel een stapavond in Amsterdam. Op de capoeira. Braziliaanse vechtdans. Beschreven door Bob Sinclair. Dat is gelijk antwoord op de vraag. Wat hoorde ik nou net? Een track van Bob Sinclair. Capoeira Mata Oom in de Slam Mix Marathon tijdens de set van EDX. Wat lekker dat je erbij bent. Good morning! Mix Marathon, bitches! Slam. Mix Marathon. van vandaag. Dit is de Slam Mix Marathon. 24 uur lang de beste sets. Dus je gaat er nog een paar mee pakken als je onder andere net als Remco terugrijdt vanuit Italië. Dit is EDX tot 8 uur. Met een track van Jade en Mirror. We'll be right back. eventjes voordat hij weer gaat knallen. EDX. Mooi happy via de app van Slam. Ik mag dan wel 62 jaar zijn, maar op de beats van Slam beweegt alles hier aan mij. Henk, je bent een koning. Wat lekker dat ze dat ook luisteren in de buurtbus, toch? Manolito, het is gewoon echt een partijtje in de schelde in de app van Slam. Tering, tyfus, wat is dit toch lekker? Het is de Slam Mix Marathon waar je later deze middag nog kans maakt op een verzorgde trip naar Ibiza. Je gaat naar de vetste DJ's en de vetste clubs. Maar goed, eerst nog even rustig ontwaken op de klanken van EDX. En ben je net wakker? Het eerste appje van de dag mag natuurlijk gestuurd worden via de app van Slam. Ik vind het lekker dat je erbij bent. Bij die Slam Mix Marathon op vrijdagochtend. Het chiquitie. De mixmarathon. Swing we lekker mee. Olé, olé. Ik had het niet poëtischer kunnen zeggen. Marcel van der Waal, thanks voor je appje via de app van Slam. Lekker dat je luistert naar de Slam Mixmarathon. Je luistert naar de laatste klanken van EDX. Stephanie van Balsvoort. Lekker 3 uur naar Groningen. Vlam op die mixmarathon. Michel, net wakker geworden, ontwaakt met de klanken van EDX. Vind het lekker dat je er al bij bent om 8 minuten voor 8. Dit is de Slam Mix Marathon. 24 uur lang de beste sets. Met straks nog kans op een reis naar Ibiza. Je gaat naar de vetste clubs. Je gaat naar High Ibiza een set bekijken. En ook naar Ushuaia Ibiza. Je kan het gewoon niet beter treffen vandaag. Zometeen nog in de mix, een uur lang vanaf 8 uur. Luc Solomon in de startblokken. Maar geniet nog even een paar minuutjes van EDX. Goedemorgen. Boost your summer?